하나하나 서울대는 없냐. 알라민 나흐마두후 와 나스타이누후 와 나스타히디 와 나우즈 빌라히 민 수루리 안푸시나 와 민 사이아티 아말리나 인나후 만 야히디힐라후 팔라 무딜라 ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان الصلاة من أحب وأفضل الأعمال إلى الله تعالى ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها رواه البخاري بقي جناب نتمل تتر يالله تبارك وتعالى نغي نانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوول تي مسلك غيناو لولو سونو خطبه موي فضل تكبيره الاحرام موي غنيلو كبروا ارمل لان موي كبروا ارمل moy bu julli djegise bilal dina note bu yeklene waxtu wi jotna suñ ñewé après ñu li xam kabar gogu imam di def di wanene dugunañ ci julli gi lolu moy takbiratul ihram moy kabar armal bu wanene armal nañ julli gi duggu nañ ci kabar bobu lañu bëgg bëggal ñi nga xamné chaque jour ñongi koy féké mune abshiru ya kiram ya man adraktum takbiratul ihram bëggel kontan leen yeen ñu tedd ñi yeen ñi nga xamné wajal ngeen seen bop ba du ngeen dabé ci julli du ngeen fekk muk imam am ben rak wala ñaari rak wala ñetti rak ngeen di matal dedet yeen chaque jour yeen nga ci ginaaw imam su waxe allahu akbar ngeen allahu akbar yeen ñoñu begg leen deglu len tay xewal yu reuy yi ngeen am yeen ñooñu nga xamne yalla mo len may ngeen di fekke takbiratul ihram dafa am ben way ci ben jak sayu bilal bi nodde day fekk waji taxaw sayu bilal bi nodde rek day fekk waja nga taxaw ben bis bilal bi nako yow sa yuma ñe ci jakka ji rek di ubbi ci jakka ji dama la fi fek lutax do xaar bañu nodd ngay doga ñew la ngay jëk ñew mu ne ko damay wuy ci yalla bala mu may wo comme xamna yag yag daf may wo te dama koy wuy ji lutax may tok bam may wo na dem wuy ji rek allahu akbar lolou moy iman lolou moy deg diine lolu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nan man yuridu allahu bihi khair mun yufaqihu fid din ku yalla namal yiw yalla dalay deglo dine ji motax yaronte bi ne rahimallahu imran sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min as-sami'i yalna yalla yeureum ku deg sama wax bim ko degge mu mokal ko bim ko mokale mu dem joxe ko nimu ko degge yerente bi neena bari na ku gaddu wax dem diko jox ay nit fek nya ngay wax wax ji ñoo la ko gëna deg wa joju di def bala ñuy nodd mu dem jakk koku dafa deg diine koku dafa xam importance dem jakka bala ñuy not xam ngeen ne julli min ahabbi wa afdalil a'mali dafa bok ci jëf yalla gëna bëgg motax ibnu mas'ud neena lajna yonent bi mune sa'altu an-nabiyya man ibnu mas'ud ma laj yonent bi sahaba yi ñom buñ daan laj yonent duñ ko laj ku wird nangam ñaata ngay am xaliss ku bëgg am dépasse lan ngay wird xam nga ñun té lool lañuy laj ku bëgg guddu fan loy def ku bëgg nangam ku bëgg nangam sahaba yi ñom dañ doon laaj yonent lan mo leen di duggal aljanna lan la yalla gëna bëgg ñu def ko ibnu mas'ud neena ma laaj yonent bi yoni wuma kenn sa'altu la wax lan la ko laaj ayyul a'mal ahabb ila allah yalla lan la gëna bëgg ci jëf yi sallallahu alaihi wasallam diko tontu ne ko as-salatu ala waqtiha julli ca waxtu wa julli ca waxtu yi do baye ba waxtu yi passé bu imam rawla nga ñew ni dabatal dedet mune wa awwalu shay yus'alu al-abd yawm al-qiyamah as-salah li ñuy ñëk laaj ëlëk jaamu yalla bi liñ koy ñëk laaj ëlëk yawmal qiyam suy dekk di taxaw ci kanamu yalla yenen bi neena moy julli as-sala mune faiza salahat salatu salaha sa'iru amali wa iza fasadat fasada sa'iru amali. Doomu adama budé cëpp yowmal qiyam liñ koy jëkka laaj moy julli. Mune su julli gi baxé yonent néna mbolém jëfi dana bax, waye bu julli gi boné mbolém jëfi dana bon. Ñaari mbir mo nek ci hadith bi liñuy ñëk sét moy julli. Su julli gi baxé lepp baxna, waaw, ku baxal julli da ngay baxal lu nek ginaaw julli. Ku mënul julli mënul wor, ku mënul julli mëno acc, ku mënul julli mëno japp. Képp ko xamné julli mëno ko, limuy tek moy jaamu yalla yenen yi mëno ko. Sa yu julli gi baxé, kuy baxal julli day baxal lu nek ci ginaaw julli. Fo fek julli kat dang koy fek muy respecter rendez-vous. Lutax? Ndax rendez-vous yalla la ñëk respecté, duko tardel, motax du tardel liggéeyu kenen. Même budé jigen sax du tardel añam. Ndax lan? Respecté gi mu respecté yalla ba respecté julli gi diko def ci waxtu wi, motax lenen lulul lolu daf koy respecté. Motax suñu diiné ba julli yaqko la suñu diiné yaqko. Buñuy julli légui melni ay jak privé yuy naw def julli rak tak door mu daanu, def julli kep kepal, motax suñu mbir yaqko. Ikhwani wali annana nabhas wa najtahid an takuna salatuna ala ma yuhibbu Allah wa yarda nahdi hadhihi ar-risala likulli man yuhibbu as-sala wa yas'a la la yashghiluhu anhu amrun wa yati ilayha sa'iyan laha bisawqin mubakkir qabla iqamatiha jalisan yantaziru al-iqama liyanala al-fadila al-azima التي بصر بها صادق الأمين المصدوق صلى الله عليه وسلم لمن يدرك التكبيرة الأولى. مبوكي كوم نون دانو بغ دي ييتيو دي گست لو خامني موي كونتان لو يالا موي تاخ يالا بغنو موي تاخ يالا فاينو كوم نون نون لانو بغ di bëgg bis bu nek bëggal yalla lo tax ñu jël tomb bi bëggalé ko ga yoyu nga xamné dañu bëgg yalla di contane ci ñom bis bu nek ga yoyu nga xamné danañ dox jëm ci julli di dem tel bala julli ñukoy taxawal tok ci jakka ji di xaar imam comme niko yonent sallallahu alayhi wa sallam waxe pour lan pour gaaw dem fekke takbiratul ihram waja ngay waxu waja ngay dem lan motax dafa beug fekke takbiratul ihram al bishara yow momu di waxu yow mom di dem avant ñuy nod deglul lila yonent bi begal yow momu ci hadithu anas ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى يننت بن نواجوج كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق يننت ببيغل نواجي دي ديم دي فكجي كبر جنجك ñaata fan la ko def 40 yawman 40 jours 40 jours yo xamne waji du tag du tarde kabar gu ñeuk yenen tibine nak kep ku def lolou kep ku am assurance julli ci ginnaw imam ñeen fukki julli ngay fekke kabar gu ñeuk gi yenent bi neena waajoju yalla dina def ci mom ñaari mbir yalla dina dindi turum ci wa safara yalla dina dindi turum ci nafiqi li rek doyna waye mbok julit yi fayalaha min busra azima liman hafaza ala hadhihi al-ibada al-azima ala wa hiya takbiratu al-ihram mbette ngi ni mbette mu reuy ci waajo xamne dafa wattu jaamu yalla bi jaamu yalla bu mag bi di takbiratu al-ihram fama iza yuridu al-musalli ki julli lan la beug ñun ñi julli lan lañ beug ñi wor lan lañ beug ñi joxe azaka lan lañ beug ñi aji makka lan lañ beug ludul rek an-najatu minan nar mucc ci safara rek ñun ñep di jaamu yalla lol dong motax ñi jaamu yalla moy lan mucc ci safara waaw sura yonent bi ne bo fekke takbiratul ihram ñeen fukki fan ñeen fukki julli yalla muccel na la ci safara lu ci desati pourtant buñu waxon tay ben way fi bo julle 40 jours ci ginnaw imam ngay fekke takbiratul ihram bo pare dinañ la may ben chateau fi ci veden bi ñun ñi ñep kan mo koy tardé wala dinañ la may ben carte carte wala dinañ la may soxna Allahu akbar day deg waji mu ne ñaata fan moma déssé Allahu akbar dama ko jéngu légui sax ci jakka jala dëkk wala ngay deg waji mu ne ci jakka jala dëkk li kay ba affaire yi jeex rek Allahu akbar ndax lan mbirum aduna famaza yuridul musalli illa an-naja ki julli beggu rek ludul recc ci safara duggu aljanna waji beggu ludul bara'a minan nar ludul denc safara lol dong la beug wal bara'atu minan nifaq denc nafiq ñaari musiba yu bon yoyu amma bara'atu minan nar fekke denc safara faqad qala al mubarak al furi rahimahullah al khilas wan najatu minan nar serigne bu mag bobu nga xamne mo bind sira bobu nga xamne amna ci pri bu reey reey moy mubarak furi xam ngeen ne tafsir na bulughul maram bi muy firi hadith bi bi mu tolle ci wal bara'atu minan nar nim ko tekke moy al khilas wan najatu minan nar mune waji dafa bëgg mucc dafa bëgg recc ci safara lol dong la waji bëgg motax mu respecte takbiratul ihram amma bara'atu minan nifaq fal muhafazatu ala takbiratul ihram ma al imam mune bu fekke denc nafiq moy mu wattu julli gi respecte ko di fekke ak imam kabbar gu ñeuk neena nekul mu bay ba imam ne allahu akbar bayru ko mu daw ñew dede nekul mu dadi bay ba imam ne allahu akbar mu ñew fekk imam di jang fatiha amna sax ño xamne nangul nañ ci borom xam xami nangul nañ ki fekke imam di jang fatiha ñu nangul ko takbiratul ihram amna ñu ko nangul way amna ño xamne dañu bañ neenañ bi imam ne allahu akbar bay loxoy di daanu waji ne allahu akbar jeexna ku ñewati da ngay dabé fekké to takbiratul ihram wayé ñetti xaju lañ ci xaj ñen ñi mayé nañ sax ba ngay fekké ruko ñu né fekké nga takbiratul ihram pour rek waji bañ ko ñak mbokk julit yi war nañu gor gor lu baax ñu xam suñu diiné nu rewul ak waji nga xamné day bayyi nek masbuq ku ñu jitu wala sax bu ñew ci julli day ñew du ko neex ku tayal neena waji mom la yalla di wax ci qur'an ne wa iza qamu ila salati qamu kusala yurauna nas waji nga xamne bu ñew du julli sax day tayal di dire ko waaw lan motax muy dem bagn na tok fi rek nit ñi ne waaw lutax ki julli jul motax mu diré ku dem waye bu amone lu ko neex wala bala muy dem rek mbolo mi yep and mu daldi and sen bir lutax mu dem parce que mbolo mi yep dem rek mu daldi and ak ñom dedet ki mom tiyaba moko yob beug mucc ci safara beug yalla genné ko ci nafiqi ikhwani buñu yaakar ne rek wattu julli moy fekke takbiratul ihram waye day nek ci ñaari mbir yu jafé jafé dafa laaj doomu adama sonu ci gor gor lu ci ndax yalla tabarak wa taala dimbali ko ci kep ko xamne da nga dund di respecter takbiratul ihram ba nga faatu koku day bu yebo mu bekk koku bu yebo mu kontan koku danañ am yaakar ne yalla muccel nako ci safara yalla subhanahu wa ta'ala dindinako ci nafiqi wa kana ba'du salaf yaqul man ma fatat ahadan salatul jamaa illa bi zambin asaba ñen ci niti yalla yu baxi neenañ kep ko gis muy bayyi julli mbolo koku ay bakkar ñoko tere julli ju mbolo ko gis rek du dem mbolo jamais mu julli mbolo mom kenn cundum keureum allah akbar assalamu alaykum koku ay bakara ko teyi na xolaat bopam amna lu mu def amna bakar bu mu def bu ko tere julli ji ci mbolo mune ab julli dafa wara xeur gor gor lu ba muy fekke takbiratul ihram mu tuub ay bakaram mu bay ciagante tay aduna ngi ni la ngay gis nit ñi bu ñuy déposer ay kayit yenn say day jaral ñen ñi ñu fanani chaque jour lélé bu recrutement armée amé damay romb xalé yu goor yi fi ñuy fanane ci mbéd mi ci sedefs bi di fanane ci mbéd mi Allahu akbar la mo da xalé goor yi fanane ci mbéd dañoo bëgg ñu jël leen ñu nek ay militaire liggéey mu jaral leen fanane ci mbéd ñanti ñun la julli ji jakk fajar jaral fanan ci mbedd mi waaji sax neena kenn ci ñun domam buy def examen muy def entrance 6e wala COP mu xey suba mu yobbu ko ba ci école bu muy defé mu won ko classe bi mu ne ko papa fi lay defé gis nga numéro ba nga ni papa ji jël 1000 francs jox ko mu ne ko togal fi buñu ubbé nga dugg mbok yi doom jojju nga yobbu ba ci école ba jox ko ndek 1000 francs mu wacc midi nga ni ko tay sen examen bi numu deme mu ne la man kay defuma ñaari matière nga ni ko lutax mu ne gis nga papa fofu nga ma bayi won da nga dem rek ma nelaw ken yewuma ludul ñaari matière passé doom jojju kuko jur ci ñun ci juma ji noy def dama leena laaj doom jojju kuko jur ci ñun ci yeen ñi jullu ci juma doom jojju nokoy def alal aqal kenn dina na dama koy door bu ne ko don def bag la nak wala muy def befem nga xey jox ko 5000 francs ne ko jëlal taxi gawal nga dem yang ko ye 5 heures du matin bobu faj bobu dulle guñu suba faj salato guñu mu xey ne la man kay tay journée bi defumako papa dama tardé matière yeb ndax midi la egg école ba nga ni ko lo don def mu ne dama don dox dom joju kuko jur nokay def dang koy genné kër gi parce que ponkal la légui yeen ñaar yeena tolo mu ne kan ci ñun fi la domam di tardé fajar ku sa dom tardé fajar julli jakk lokay def sank ki tardé examen entrance 6e da nga ne dama koy door ki tardé befem nga ne dama koy door ki tardé bac nga ne dama koy genné kër gi ki tardé ñaari rak fajar lokay def bal sax ñu upp ci ñun bu ñuy julli ji duñu yé seen doom seeni soxna sax duñu julli dañuy jog rek ñom dem dilli ji ñew waaw bayyi soxna ci mu teud waxuma la ak doom yi mbokk yi fal muradu min al hadith anas borom xam xam yi ñu doon firil hadith anas ñu ne al mulazama wal muwazaba ala takbiratul ihram waxu ñu nga dem julli ji 40 jours rek ñeen fukki julli rek ci ginnaw imam rek daldi jéxal da néwu man kay légui yalla dindina ma ci safara yalla muccel na ma ci nafiqi jéx na nga da déllu war sa tiaxan dedet lol de moy wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jamul yalla ba de fek la ci xam ngeen ne ku julli ñeen fukki ku julli ci ginnaw imam ñeen fukki julli nga fekke takbiratul ihram xam ngeen ñeen fukki julli ñaata fan la ñaata farata la ku julli 40 yawman 40 jours ci ginnaw imam xam ngeen ne ñaata julli la téméri farata la téméri farata yu waji respecté ci ginnaw imam fek tardé wul takbiratul ihram Allahu akbar mbok yi nañ xol salafu salih lan lañ wax ci takbiratul ihram qala al bard mawla sa'id ibn musayyib rahimahullah mune ma nudi as-sala منذ 40 سنة إلا وصعد في المسجد برد ولا برد مبايا يالا سعد ابن مسيب لون جامم لون بو سعد دان جاب موم موكاي سوتيل ندوخ سعد ابن مسيب دي جاب موم نينا مان لما فكي ما خمكو موي نين فكي ات noddu kat bi noddu ludul Saad ibn Musayyib mu ngi ci jakk ji tok ñeen fukki at say noddu kat bi di noddu day fekk waji mu ngi tok koku ñun mën nañ concurrence ak mom dedet Sufyan ibn Uyayna tarahimahullah ta'ala muné min tawqir rajul lis sala an ya'tiya ilayha qabla al iqama muné bokku na ci lu ñuy xamé nit respecté na julli bala ñuy iqam mu taxaw bala ñu ixam mu taxaw lool moy wone ne nit respecté na julli bala ñu nan ixam len fekk wajang ci sappe bi taxaw Ibrahim ibn Taymi mune at-Taymi mune izara ayta ar-rajul yatahawanu fi takbiratil ula faghsil yadaka minhu Allahu akbar Ibrahim neena bo gisé waji mu sagane takbiratul ihram rahasal say loxo ci mom ko gis mu sagane takbiratul ihram mune rahasal say loxo ci mom moy lan moy bul am ak mom affaire waqi rahimahullah neena man lam yudrik takbiratul ihram alula fala tarju khayran minhu kep ko xamne du fekke takbiratul ihram neena bu ken yakar ci mom lu bax ku ko ci yakar tam do ko ci am lutax ndax ku respecte wul yalla mu no respecte kenen lolou moy wax bi lolou da alquran nan ñu wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika yalla mune jigen buy bokale sax bul ko tak nga dem tak jam bu jigen budul bokale mo gën nga tak gor guy bokale nonu ko mu ko waxe ci jigen ni non la ko waxe ci gor ni wala tankihul mushrik hatta yu'minna wala abdul mu'minun khayrun min mushrik kon nekke ku dul respecter yalla muno respecter kenen hisham neena ibnu ammar rahimahullah sami'tu wakil yaqul idha ra'aita ar-rajul la yuqimu takbiratal ihram fala tarju khayran minhu hisham neena bo gise ben way respectawul takbiratul ihram neena bul yakar ci wajoju yiw kenn ci salaf neena julina 40 ans julina 40 ans musuma xol dokku nit musuma xol dokku nit lol lo ci deg ki julli 40 ans gisul dokku nit te mu ngi ci jakka ji fan la nek saful awwal ye ñi nek saful awwal du ngeen gis dokku nit Allahu akbar 40 ans mu ne gisuma dokku nit ci bir julli chaque jour lutax ma ngi sappé premier yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu din ولو كره الكافرون عباد الله mbok yi sunu yonent alayhi salatu wassalam mu ñuy soñu pour rek ñu fonku takbiratul ihram mune même nit bu julé jak bu duggé jak dafa wara julli ñaari rak nuyu jakaji waye budé béré dugg mu gis imam taw néne dafa wara taxaw bayyi nafila bi yonent sallallahu alayhi wasallam néne iza uqimatis sala fala salata illa al maktub mune buñu taxawale julli kenn ci ñun waratul julli ben julli ludul mu julli julli farata bi tew lool nak da ngay gis tay ku julli di profito nan xaaral ma gaaw def ñaari rak te bobu ñu ngi waji ixam wala waji sax degg na commencé nañ lixam bi mu ne xaaral ma gaaw julli ñaar rak yo xamne fatihar la ci def après ma daw tabi imam takbir ihram rawna la li nga doon out li nga perte moko gën lool motax mari nit ñi dañu wara degg diine waaw mbok julli ji nañu xër bu baaxa baaxa baax ci di fekke yiw yi nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala moonu ko baaxé bokku na ci hadith abi hurayra radiyallahu anhu neena sab'atun yuzilluhum allah fi zilli yawm alqiyamah juroom ñaar ngi ni ño xamne yalla dina len utal ker ëlëk yawm alqiyam juroom ñaar nit ñoñu ba len yonent bi di lim lu mu jëk wax imamun adil sabun nasa'a fi ita'atillah wa rajulun zakara allah fil khala fa fadat ayna wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid allahu akbar fenn bi dong moñu intéressé tay moy wajo xamne xolam mu ngi aju ci jak julli ci bir jak mu ngi melni jeun ci bir ndokh jeun boko jappé ci bir ndokh nga genné ko nga sanni ko fe ci souski 20 minutes lumuy def day dé amma fenn mu ngi ci bir ndokh mi mu ngi dundu julli ci neegu yalla ya nga dundu waaw neegu yalla bi do fi xalat len lul jaamu yalla jang alquran zik wax lu bax julli ha lol kesse ngay xalat ci neegu yalla do nek ci neegu yalla mu ngi xalat lenen xala nga nek kenen mbok yi i'lam ayyuha almuslim anna hadhihi albusra wal fadila alazima idraku takbiratul ihram tahtaju minka mujahada mujahada li nafsik jihadan aziman fal amru laysa bil yasir ñun ñep nañu xam yalla nu yalla yeureum ne mbekté bi yonent bi di bégelaté té moy fekké takbiratul ihram dafa laaj gor gorlu dafa laaj sonu dafa laaj sonu xolal tay niñu programmer suñu bop ci dundu aduna kuy tukki di jël vol do tardé kuy xey ligéy do tardé kuy jangi do tardé suñu dundu lu upp amna ño xamné añak rek ndekki sax duñu tardé normal heure waaw légui nak té lolu amo ci dara luñ la dig ëlëk aljanna xolal bi gëna doy war moy ku julli 40 jours ci ginnaw imam yonent bi neena da ngay mucc ci safara waye dañ lay dind ci nafiq xam ngeen nafiq moy lan moy li omar don ragal diko nek dan laaj huzaifatul yamani nan ko huzaifa yonent dafa jël huzaifa def ko lan def ko sahibu sir def ko ki yor secret yonent wo huzaifa ba mu ñew yonent jël listuna fiqi jox ko huzaifa mu ne ko ñi ñep ay nafiq lañ buñ dé safara lañ jëm té bako yonent bi di dafa lolu Allahu akbar ñoñu ñu ngi ci ginnaw yonent bi di julli ñoñu ñongi wor ñongi and ak yonent bi jihad ci yonent bi wote ñu ñew té yonent bi néna huzaifa mu ne ko ñi ñep safara lañ jëm kon ñun fuñ jëm waye xol Omar ibn al-Khattab daan baye ba guddii mu ñew feug buntu kër Huzaifa ubi mu ne Huzaifa leen dong moma fi indi de moma téré nelaw mu ne ko lan la mu ne ko sama tour ba nekul ci nafiqi dimbali ma nga wax mako Allahu akbar. Omar moy ragal nek nafiq. Huzaifa ne ko yonent dafa ne won buma waxe tour yi. Omar nan lay def pour mu xamne ki faatu nafiq la wala du nafiq. Suni dewe medina faato ñukoy julle Omar day laaj ana Huzaifa bune ma ngi ni Omar kabar. Suné ana Huzaifa ñune ñibbi na Omar jël ay dalal ñibbi lan la yalla wax nafiqi ci alquran innal munafiqin fi darkil asfali minan nar yalla neena nafiqi ñoy xoñu safara han nafiq de ngeen li ci yonent bi wax zu wajhaini la ilaha illa wala ilahu haula muzabzabina bayna zalik du julit du yefer su julit ñu wote mu dem bu yefer yi wote ñu dem ken xamul fu mbok mbolo mum dug rek melne non lolu ku julli 40 jours ci ginnaw imam yonent bi neena yalla dina la mussel ci lolu kon lot dafa laaj gor gorlu febar bobu dafa laaj faju dafa laaj deñ motax mu ne li la ci duggal pour nga am takbiratul ihram fo nga gor gorlu neena mbir mi yombul nga gor gorlu di dem jak nga gor gorlu bala ñuy noddu 5 minutes fekk la ci jakaji wala nga gor gorlu waji buy ubi jakaji fekk la fa wala buy noddu mu fekk la fa wala bu paré noddu fekk la fa yow dal gor gorlu rek ba imam buy wax allahu akbar nga ne ci ginaaw imam mbok yi kenn ku nek nak pour nga nat sa bop xolal tay rek buñ la waxone place sangam buñ la fa fekke ci heure sangam di nga am nangam nga xol sa bop motax ëlëk yalla pour mu atté lu du son tay ñun ñi niñu aduna jaral niñu aduna jaral ba xalé yi tay di jël gal di dé ci geej gi lan la pour fekke takbiratul ihram la ñi di jël gal yi pour lan la pour julli ji fajar France pour julli ji fajar Espagne lool mo leen taxa jël gal lan la poñetu aduna taw poñetu aduna alal est ce que sunu diine jaral nañu dé est ce que sunu diine jaral nañu guddé est ce que sunu diine jaral nañu baña nelaw est ce que sunu diine est ce que sunu diine té pourtant ko ci wax bo défé nangam bi même wirde rek ko ci wax gis nga wirde bi tour bi touru yalla la soko fanané wirde ba fajar allahu akbar tay is waji tok enañ iblis dafa am ben way bu reer le won jama mu wër jama bi ba sonu gis ko fu nek kër gi ubbi nako mu xol gis ko mu dem ci ben borom xam xam mu nako sama jama dafa reer dama bëgg nga defal ma ñaan bo xamne bu feñé buma ko jaayé yow ding ci am mu nako lolou kay yomb na mu nako lutax mu nako demal nga fanané nafila rek bo fanané nafila ñetti guddii ding ko gis waji dem jënd ba sajada bu bes satala bu bes mu ñew japp lal sajada bi mu ne Allahu akbar bim ne alhamdulillahi rabbil alamin iblis ñew ne ko jama bi mu ngi ci suufu tapi bi mu ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa mu dal di yëkëti tapi bi mu gis jama bi mu lal sajada bi mu sanni satala bi mu tedd nalaw gaay ñu ne iblis yow lu tax ki bayyi woko mu continue mu ne wu bu ñafila ñett gudi day dugg aljana te bu amé jama bi du dugg aljana bu ñafila ñett gudi day dugg aljana te comme bëgguma mu dugg aljana su gisé jama bi dotul ñafila ma feñal jama bi mo gën mu am tiyaba bi ñun ñëpp non la ñun ñi ñëpp waaw ndaysan ben boy buma dekkal ñetti fan dama gis dama xey diko gis ci jakka ñetti fan fajar ma jaxlé suñu assalamu alaykum mo nuyu mo mané waw alhamdullilah rabbil alamin 4e jour ma la jaay mo né ma dem na itali mané ki ndeke visa bi la don lawal allah 4e jour ma la jaay gisumako mo né ma dem na itali mané ah ki da don jema nax yalla quoi mom ñun ñep non lañuy def tay gis fi élève buy jang cey buma amé bac ñetti fan mu respecté ko jak di wor am bac rek ma sha Allah eh wa amna bac ah kon lolo tax legui do ñew jak mbok yi yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu sori inshallah buñ paré julli amna ben mbokk julit buñ ma jox ordinance mo ngi ni sama poste suñu paré inshallah mbokk yi lu ngeen ko mëna jappalé ngeen jappalé ko nga lélé ñu taxaw fi di laaj di wax waye na ngeen japp né julli di rek ño sonu julli di ño am jafé jafé motax amuñu fuñ jëm luñu ci seeni mbokk julit lañ jëm suñ ñëwé aussi fokk ñu yeggalé len ko pour kenn ku nekk buñu soté mbir mi rek mu daal di yomb ci mom na ngeen japp ne yeen ngi am tiyaba yu reey reey yeen ngi dil seen dërëm yi di joxé ci ordonnance yi lan la yalla wax ci alquran man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nas jami'an han ordonnance nit ku febar kuy waja faatu nga participer ci wala ku am jafé jafé aduna nga participer ci ba waji nek ci feex wallahi ëlëk yalla dina la feexal na hadith la man nafasa an mu'minin qurba min qurabi ad-dunya nafasa Allah anhu min qurabi yawm al-qiyamah ku dindil julit jafé jafé ëlëk yawm al-qiyam yalla dina la dindil jafé jafé kon bu paré julli inshallah lu way mëna dimbali mbokk bobu ñu dimbali ko ngir yalla اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربي اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله